berdoa. Urip iki keronto-ronto. Kolet kerja kari sora. Delang anak ati nelongso. Wong lanang sing bisa nguripi tapi iso sing cilik ati. Sini.